stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę być z nami aż do 19. Dzisiaj czwartek, 23 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy kontrolują pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Gaszą ogień z powietrza i lądu. Jak odbudować unijną gospodarkę po kryzysie? O tym rozmawiają przez wideo łącza przywódcy państw wspólnoty. Dodatkowe ponad 3 miliony złotych dostaną szpitale w Polsce na utylizację niebezpiecznych odpadów. Przybyło ich w związku z epidemią. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym pod kontrolą, mówią strażacy, ale jak długo potrwa gaszenie, tego nie są w stanie przewidzieć. Piąty dzień trwa akcja gaśnicza w Parku Narodowym na Podlasiu. Od niedzieli spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów łąki lasu. Dziś główne działania są w rejonie miejscowości Wroceń, Grzędy i Kuligi. Z ogniem walczy kilkuset strażaków i samoloty gaśnicze. Na miejscu jest Paweł Wądołowski. Jak się dowiedziałem przed chwilą od załogi jednego z helikopterów, który patroluje teren, załoga zauważyła pożar na południe od Knyszyna w Puszczy Knyszyńskiej w terenie leśnym. Polecieli, żeby to sprawdzić. Jest ze mną Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Czy to jest pożar związany z tym, co się dzieje tutaj w Dolinie Biebrzy? Ogień pojawia się co chwila w innym miejscu, ale generalnie jest to na linii między miejscowością Kuligi, Grądy i Kopytkowo, czyli takie całe serce Biebrzańskiego Parku Narodowego i niestety dogaszane ogień w jednym miejscu w połączeniu z silnym wiatrem, który tam się momentami zdarza, powoduje to, że czasami trzeba wrócić i ponownie gasić pożar w tym samym punkcie. Najgorsza sytuacja w tej chwili jest w okolicach miejscowości Kuligi i na południe od Kopytkowa w kierunku Wrocenia. Z Goniądza Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Od kilkudziesięciu minut europejscy przywódcy rozmawiają na temat odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Szczyt odbywa się w formie wideokonferencji. Oczekuje się, że liderzy dadzą zielone światło dla utworzenia funduszu odbudowy, ale jego kształt i sposób finansowania zostanie uzgodnione później. Nowy plan Marshalla i bezprecedensowe inwestycje pomogą odbudować unijną gospodarkę, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. Podobnie wypowiadał się też przed szczytem premier Mateusz Morawiecki. Nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą niż drugi plan Marshalla na miarę XXI wieku. Polska uważa, że kluczową rolę powinien odgrywać unijny budżet po 2020 roku i takie jest też stanowisko Komisji Europejskiej, mówiła niedawno jej przewodnicząca Ursula von der Leyen. Nowy europejski budżet powinien zagwarantować ogromne inwestycje w Unii. Polska, podobnie jak kraje południa, uważa, że odbudowa gospodarcza powinna być przeprowadzona w formie bezzwrotnych dotacji. Z kolei państwa na północy Europy uważają, że powinny być to pożyczki. Na ten temat będą się w najbliższych miesiącach toczyć trudne negocjacje. Beata Płomecka, Polskie Radio. W globalnej bazie danych pojawiły się informacje dotyczące pełnej sekwencji genetycznej koronawirusa wyizolowanego od polskiego pacjenta. To kolejny krok w poszukiwaniu szczepionki. Może to ułatwić opracowanie szczepionki lub leku, mówił w programie trzecim dr Łukasz Rąbalski, wirusolog z Uniwersytetu Gdańskiego, który wyizolował sekwencję. Naukowcy na całym świecie pracują w tej bazie. Jest to ważna informacja dla nich, dla nas, informacja epidemiologiczna. To znaczy, jak ten wirus się rozprzestrzenia, czy się zmienia, jak się zmienia. Jest ich coraz więcej, pewnie będzie przebywać ich jeszcze szybciej. Baza GISAID ma właśnie służyć temu, aby potwierdzić lub też zaprzeczyć, czy wirus się zmienia i jak się zmienia. W bazie są już dane dotyczące 5000 sekwencji genetycznych koronawirusa. W Polsce COVID-19 potwierdzono dotąd u 10346 osób, z czego 435 zmarło. Wyzdrowiało ponad 1700 pacjentów. Milion złotych dostaną szpitale w województwie śląskim na utylizację niebezpiecznych odpadów. To najwięcej w Polsce. W całym kraju wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekażą na ten cel nieco ponad 3 miliony złotych. Koronawirus spowodował znaczny wzrost ilości odpadów w szpitalach. Koszty ich utylizacji zwiększyły się wielokrotnie. Prezes katowickiego funduszu Tomasz Bednarek mówi, że środki w regionie trafią do 7 placówek. To są szpitale, które zostały wskazane przez wojewodę i które przyjmują chorych na COVID-19. To szpitale w Cieszynie, w Raciborzu, w Tychach, w Chorzowie, w Bytomiu, Częstochowie i w Zawierciu. Uruchomiona została szybka ścieżka, by pieniądze trafiły do szpitali jak najszybciej. Ręcznie lepiony puchar sprzed około 3000 lat znaleziono w przepływającej przez Piłę rzece Gwdzie. Na gliniane naczynie natrafili strażak i archeolog podczas snurkowania, opowiada Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile.

jaki on jest? Jest przede wszystkim bardzo radosny, pogodny i energiczny. Barbara Poprawska, nauczycielka Mateusza oraz administrator facebookowej grupy Licytacje dla Mateusza. Jego ogromną pasją jest piłka nożna. Często się śmiejemy z Mateusza, że jest naszym takim młodym aktorem. Małgorzata Rawska, mama chrzestna Mateusza. Potrafi udawać różne postacie, z czego z reguły się wszyscy śmieją. To był dzień jak codzień. W którymś momencie dostaliśmy telefon, że dziecko zabrała karetka pogotowia ze szkoły. Mama Mateusza, Agnieszka Oźmina. Pani doktor wykonała tomograf, ten obraz, który się jej ujawnił, był bardzo niepokojący. W bardzo szybkim tempie znaleźliśmy się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam rzeczywiście okazało się, że w jego głowie jest guz wielkości cytryny. Mateusz został poddany chemioterapii, a potem długiej radioterapii. Lekarze byli niemal pewni, że wyleczyli chłopca. Niestety, w lutym rodzice usłyszeli: jest wznowa. Mówi tata Mateusza, Jacek Oźmina. Lekarze powiedzieli na wprost, że takiego przypadku nie mieli, a podobne przypadki znowu tej konkretnej choroby nowotworowej nie udało im się nigdy wyleczyć. Szansa na uratowanie dziecka pojawiła się za oceanem. Amerykańscy lekarze są pełni optymizmu i twierdzą, że są w stanie wyleczyć Mateusza. Ale tu pojawia się problem materialny. Rachunek, jaki dostaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo drogie leczenie, prawie 4 miliony złotych. Z drugiej strony była to dla nas takie światełko w tunelu, bo lekarze ze Stanów Zjednoczonych dawali nam nadzieję, że oni też mieli jakby taki przypadek jak Mateusza 15 lat temu, kiedy ten chłopiec nadal żyje, nadal funkcjonuje. To dało nam takie siły do dalszej walki. Rodzina oraz przyjaciele zorganizowali zbiórkę pieniędzy na leczenie Mateusza w Stanach Zjednoczonych. Odzew jest ogromny, ale i kwota do uzbierania wysoka. Była dziewczynka, która zrezygnowała z swojego przyjęcia urodzinowego i z prezentów na poczet pomocy dla Mateusza. Zostało nam 4 dni na to, żeby osiągnąć zamierzony cel i żeby Mateusz mógł wyjechać do Stanów na kontynuację leczenia. Nie zdawałam sobie nigdy sprawy z tego, że można aż tak przejmować się losem innego człowieka. I nawet jeżeli kiedyś wątpiłam w to, w tej chwili jestem pewna, tak, jestem pewna, że ludzi dobrej woli jest naprawdę mnóstwo. Prawdziwy ukłon dla tych ludzi i podziękowanie, ponieważ tą całą akcję pomocy Mateusza zorganizowaliśmy tylko właśnie dzięki ludziom dobrej woli. Pieniądze na leczenie Mateusza zbierane są na stronie Się Pomaga. Zbiórkę wspomaga również facebookowa akcja Licytacje dla Mateusza. Z rodziną i znajomymi Mateusza rozmawiała Monika Suszek. Tu Trójka Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sweet ocean liner, come and anchor down, sea of forgiveness, see what I have found, this long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere, if you get the time. And it's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere on my mind. I took to driving to see what I would find, a place in history, a little peace of mind. I know what you're thinking, I know just what you mean. Never be whole again until I get clean. clean, and it's a long, hard road till I can get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere, won't you stop by? I'm going nowhere if you got the time. Właśnie wróciłem z poszukiwania wiosny w Porąbce koło Bielska Białej, pisze pan Zbyszek. Sucho, dodaje. Ujęcie wody na rzece Sole, stan wody niziutki, zdjęcia załączone o tym, co się dzieje z wodą, między innymi ze zmianami klimatu, za 25 minut w rozmowie z ministrem klimatu. Już teraz państwa zachęcam. A jeszcze a propos kultowej kapeli rockowej. Pani Krystyna pisze, musiałam na trochę wyjść z domu, więc nie wiem, ile osób odpowiedziało już poprawnie, ani ile z odpowiedzi wpuszczono na antenę. No i powiem tak, pani Krystyna uważnie słucha dzisiaj w ciągu ostatnich kilku godzin, no to co najmniej od 10 trzeba było, programu Trzeciego Polskiego Radia. I z tego słuchania muszę się państwu przyznać, że słusznie wywnioskowała. Tajemnicza niespodzianka muzyczna, niezwykła. Po 18 w Trójce. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Do tego zachęcamy, bo tak należy postępować, by wygrać z pandemią. No ale niesie to ze sobą niemile widziane efekty uboczne. Chyba każdy z nas to odczuwa. Na przykład takie, proszę państwa. Przecież po zamykaniu od kilku tygodni w domach zaczynamy zwyczajnie tęsknić. Brakuje nam spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. No i nie każdy sobie z tą tęsknotą radzi. Coś, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się czymś oczywistym, dziś staje się dla wielu problemem. Kontakt face to face. Właściwie jego brak. Rodzice tęsknią za dziećmi, dziadkowie za wnukami, przyjaciele za przyjaciółmi. Jesteś? Jestem. Cześć. Nie, no oczywiście, że tęsknimy. Już właśnie rozmawialiśmy, że w pierwszy weekend, jak już to wszystko się skończy, tak w pierwszy weekend wylegniemy na miasto, to po prostu od piątku wieczór do niedzieli wieczór nie będzie nas w domu w ogóle. Będziemy cały czas na mieście się spotykać z ludźmi. Tęsknota za bliskimi, bo są daleko. Jest czekanie. Najgorsze jest to, że nie wiemy, za ile będziemy mogli się zobaczyć. Za rodziną, która mieszka kilka ulic dalej. Ma się świadomość, że twoja rodzina jest niedaleko, no bo to jest jedno miasto, w zasadzie dzielnice sąsiadujące ze sobą. Za koleżankami i kolegami z pracy. Organizujemy sobie tak zwane wirtualne lunche albo wirtualne kawy. Mieliśmy nawet takie, powiedzmy, zalecenie od pracodawcy, żeby tego nie unikać, że jesteśmy wszyscy w biurze, to ludzie chodzą na te kawy, spotykają się. Może nawet nie dzwonię, ale na pewno ten kontakt taki internetowy przez różnego rodzaju komunikatory, no to jest w zasadzie non-stop. To, że tęsknimy, jest zupełnie normalne, ale staje się wielkim społecznym problemem, mówi Krystian Rubacha, psycholog. Do inicjatywy Psychologowie dla Społeczeństwa Państwa codziennie dzwonią tacy ludzie. Przez ostatnie kilka tygodni to było kilka tysięcy osób. Czują, że jest im trudno, ciężko, ale nie zdają sobie sprawy, czego to dokładnie dotyczy. Zdarzało mi się rozmawiać z osobami, które nie potrafiły jakoś poradzić sobie na przykład ze smutkiem i tak zastanawiały się, z czego on wynika, po czym doświadczały tego, że w zasadzie są samotne, że tęsknią za bliskimi ludźmi. Jak sobie z tym radzić? Skype'y, messengery i telefony nie zastąpią spotkania, dotyku czy zapachu, ale na razie muszą wystarczyć, mówi profesor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Możemy do kogoś zatelefonować, co jest oczywiście najprostszym rozwiązaniem. Możemy się z kimś połączyć przez czat wideo, możemy wysyłać zdjęcia naszych dzieci, naszych przyjaciół, naszych zwierząt, naszych roślin nawet. Bardzo często zapominamy, że jesteśmy także ludźmi, którzy potrzebują dotyku jakiegoś przedmiotu, przedmiotu, który wcześniej był dotykany przez tego bliskiego. Co nam szkodzi wysłać kartkę? Taką tradycyjną kartkę pocztową. Co nam szkodzi wysłać list? W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak szukać namiastek. Pewien amerykański psycholog, wykładowca, w momencie, w którym musiał rozpocząć tak zwaną edukację zdalną, ustawił przed sobą krzesła ze zdjęciami swoich studentów. To właśnie po to, żeby miał takie poczucie, że nie mówi do, jakby to mówimy, do pudełka kamerki, która na naszych komputerkach się znajduje. Od poniedziałku można wychodzić do lasów i parków, a także biegać lub jeździć na rowerze, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu i środków ostrożności. Dla niektórych to także lekarstwo na tęsknotę. Przypominała i pytała Izabela Woźniak, która deklaruje, że już kupiła kartkę i znaczek i wysyła karteczkę do przyjaciół. No jestem ciekaw, jak Państwo sobie radzą z tym kłopotem, bo to rzeczywiście jest pewna dolegliwość, tak bez przyjaciół, bez ludzi, bez kontaktu. Proszę dać znać, jak Państwo radzą sobie z kwarantanną, z brakiem tego kontaktu. Pan Maciek napisał na 71335, by muzycznie ogrzać ludziom serca. To może tak, panie Maćku? Oh, and let me feel your love and joy.

rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 16:36. Zapraszamy do Trójki. Piłka nożna będzie najprawdopodobniej pierwszą dyscypliną sportową, która wznowi rozgrywki. Pierwszy gwizdek po przerwie usłyszymy w Niemczech, jednakże sam powrót piłki nożnej może budzić kontrowersje, o czym opowie Mateusz Fusiarz. Kiedy w połowie marca piłkarskie rozgrywki w Europie poza białoruskim wyjątkiem zawiesiły działalność, nikt chyba nie spodziewał się, jak bardzo to odczujemy. A przecież koronawirus odebrał nam jeszcze euro, co tylko spotęgowało smutek i przygnębienie fanów. Jest jednak światełko w tunelu, mówi dziennikarz sportowy Adam Godlewski. Piłka nożna to z jednej strony rozrywka dla kibiców, ale też biznes, więc wcale się nie dziwię, że FIFA i UEFA, a przede wszystkim właściciele klubów dążą do tego, żeby ten sezon dograć. Więc jeżeli mam do wyboru, że w ogóle nie będziemy oglądać piłki nożnej między tym, że obejrzymy ją tylko w telewizorze, to jednak zdecydowanie jestem za tą drugą opcją. Wszyscy już stęskniliśmy się za emocjami i myślę, że to po tym takim czasie strasznej posuchy i tak byłaby bardzo pozytywna odmiana. Na początku tygodnia UEFA zorganizowała wideokonferencję, podczas której zapadło ponoć kilka istotnych decyzji, a dziś miały zostać potwierdzone. Czy zostały? No tak nie do końca. Z przecieków wiemy, że do 27 maja krajowe federacje muszą przedstawić plan dokończenia rozgrywek do 3 sierpnia lub zaproponować alternatywę inną niż gra do listopada. W ciągu najbliższych kilku tygodni znów usłyszymy. Bo właśnie w Niemczech proces odmrażania futbolu idzie najszybciej. Władze DFB, czyli Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, mają konkretny plan. Gramy bez widzów, przy organizacji spotkania może uczestniczyć około 300 osób, piłkarze nie witają się przed meczem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to tylko drobna część wytycznych. Realny termin to 16 maja, niektóre media spekulują, że 9. Władze niemieckiej ligi obliczyły, że do dokończenia rozgrywek potrzebnych będzie 25 tysięcy testów na koronawirusa. To koszt około 2,5 miliona. Na euro. Ale nie pieniądze są problemem Bundesligi. Mogą nim być kibice, ci najbardziej zagorzali, którzy według prognoz mogą nie stosować się do zaleceń i gromadzić pod stadionami. No ale może nie będzie tak źle. W każdym razie Bundesliga przetrze szlak, którym podążą pozostałe ligi, bo muszą, tego chce UEFA. Pojawia się jednak zgrzyt. Jeden z brazylijskich magazynów piłkarskich Plasar poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia faktycznie rekomendowała wznowienie rozgrywek, ale dopiero w 2021 roku. UEFA nie ma jednak obowiązku stosować się do zaleceń WHO. Piłka wróci, trochę na własną odpowiedzialność, trochę z problemami i trochę też pod presją, bo przecież świat domaga się futbolu i to futbolu na pełnym zaangażowaniu. Co więcej, UEFA postanowiła jeszcze przełożyć Mistrzostwa Europy Kobiet na rok 2022. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut do 17. Nosisz mi do domu strachy, cudzy lament. rytmal kontencji ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Zostań w domu z Trójką. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Mimo trwającej pandemii koronawirusa, świat nie może zapominać o większym niebezpieczeństwie, z jakim mierzy się planeta, czyli zmianami klimatu, uważa sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. To zdanie z jego oświadczenia opublikowanego wczoraj w Dniu Ziemi. Najnowsze dane, proszę Państwa, pokazują, że klimat Europy ogrzewa się szybciej niż wynosi średnia światowa. Według wczorajszych danych Komisji Europejskiej rok 2019 był najcieplejszy w historii badań prowadzonych na Starym Kontynencie. W Polsce, szczególnie w ostatnich dniach, widzimy doskonale dramatyczny wpływ ocieplenia klimatu na naszą rzeczywistość i to za oknem. Postępująca susza może się okazać największą od dekad. Płoną lasy w Biebrzańskim Parku Narodowym. O tym też dzisiaj w audycji popołudniowej mówiliśmy. Minister żeglugi śródlądowej na tę okoliczność na przykład powiedział, że jedną z przyczyn tegorocznej suszy jest najcieplejsza od 150 lat zima, a styczeń, proszę Państwa, był najbardziej suchym miesiącem w historii pomiarów opadów. Jest zatem o czym rozmawiać z ministrem klimatu. Pan Michał Kurtyka jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak resort, któremu pan kieruje, jak cały polski rząd, zamierzają zadbać o bezpieczeństwo obywateli w obliczu, chyba można używać takiego określenia, katastrofy klimatycznej, coś takiego, co się zbliża? Bardzo dziękuję. Rzeczywiście mamy zupełnie wyjątkową sytuację i pan opisał ją z punktu widzenia braku wody. To dla Polski to jest ogromne wyzwanie. Tak, kolejna ciepła zima, bardzo suchy styczeń, brak pokrywy śnieżnej, a zatem brak tej wody, która zazwyczaj jako woda roztopowa się po Polsce rozprzestrzeniała. No i fakt, że bardzo dużo z tej wody, która dociera do nas z opadów, bo aż 73% odparowywuje, to są wszystko wyzwania, które powodują, że niewątpliwie ta susza i brak wody jest takim najbardziej widocznym przejawem, jeżeli chodzi o kwestie zmian klimatycznych w naszym kraju. Jakie konkretne działania są podejmowane, czy być może planowane, chyba my powinniśmy mówić o przygotowaniu się do konsekwencji zmian klimatu, czy do ocieplania klimatu, prawda? Bo nad tym, że to się dzieje, to chyba nie ma co dyskutować. Pytanie raczej, jak się na to szykować? Na pewno już robimy sporo i to robimy sporo dlatego, że zaraz jak objąłem Urząd Ministra Klimatu, to jednym z pierwszych działań, które podjąłem, było właśnie uruchomienie takiej refleksji, jakiego typu konsekwencjami musimy się przede wszystkim borykać przy tych zmianach klimatycznych. I no właśnie, czego najbardziej się bać? No to jest tak, kwestia na pewno ocieplenia w miastach też, tak? Jeżeli wychodzimy do miasta, fale upałów, poza tym stagnujące powietrze. To są kwestie urbanistyczne, ale to są również kwestie do zaplanowania rozwoju i zaplanowania urbanistyki miast. Dlatego podjąłem od samego początku refleksję, która znalazła taki wyraz w postaci wspólnych warsztatów z miastami, miasto z klimatem, jak możemy przemyśleć funkcjonowanie miast do tego, żeby znalazło się tam więcej błękitno-zielonej infrastruktury, jak my to nazywamy, czyli tych małych oczek wodnych, parków, zieleni, drzew, dlatego że wtedy... Właśnie, żeby tę wodę zatrzymywać w miastach. Żeby tę wodę zatrzymywać, absolutnie. I to jest oczywiście na poziomie miast, czyli tam, gdzie żyje bardzo wielu Polaków, ale przecież toczą się programy, między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma program na 245 milionów złotych, który jest otwarty dla wszystkich, którzy zgłaszają programy tak zwanej małej retencji, bo to, co my musimy robić, to więcej wody retencjonować, to budować takie oczka wodne, w których ta woda zamiast będzie odparowywała jako deszczówka, będzie pozostawała w systemie. Więc tutaj się dzieje, ale niewątpliwie te zmiany, jeżeli chodzi o rozwój suszy, są bardzo duże i musimy w sposób systemowy, jako cały rząd, podejmować tutaj działania. To nie jest tylko Ministerstwo Klimatu, to jest kwestia Ministerstwa Rolnictwa, to jest kwestia Ministerstwa Gospodarki Morskiej, to jest kwestia Ministerstwa Środowiska, retencjonowania w lasach. To jest takie systemowe wyzwanie, z którym musimy wszyscy się mierzyć. Czy jak pan, panie ministrze, o tych systemowych wyzwaniach na posiedzeniach Rady Ministrów mówi? Jestem przekonany, że próbuje pan przekonać kolegów ministrów, że to poważna sytuacja. Oni się wsłuchują, są jakieś konkretne decyzje, plany, by z tym jakoś walczyć, by jakoś pomagać, by się jakoś zabezpieczyć. Tak, mamy absolutnie tego świadomość i też dyskutujemy to w kontekście tej sytuacji, której jesteśmy dzisiaj. Tak, oczywiście dzisiaj priorytetem jest życie i zdrowie Polaków, to jest walka z koronawirusem, z tą epidemią w takiej najbardziej zabójczej postaci, też zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, bo to jest kompetencja ministra klimatu, zapewnienie dostaw gazu, paliw na stacjach. To są te elementy, które nas oczywiście zajmowały w tej pierwszej fazie kryzysu, w dalszym ciągu nas bardzo mocno zajmują, w dalszym ciągu oczywiście priorytetem jest życie i zdrowie Polaków, ale już widać wyłaniające się pytania, jak z tego kryzysu wyjść, jakiego typu strategie gospodarcze możemy jako państwa, ale też jako Unia Europejska czy cały świat, bo przecież ten kryzys dotknął całego świata, podjąć w sposób skoordynowany, żeby z tego kryzysu wyjść. Dzisiaj premier Morawiecki uczestniczy w Radzie Europejskiej. Premier zaapelował do swoich partnerów europejskich o ambitny budżet, dlatego właśnie, że potrzebujemy środków na wyjście z kryzysu, a jeżeli mówimy o tym kryzysie środowiskowym, klimatycznym, jeżeli mówimy o środkach, które będą musiały być zmobilizowane na wychodzenie z tego kryzysu, no to możemy przemyśleć na nowo, w co chcemy te pieniądze wkładać. I właśnie w infrastrukturę wodną, to jest to wyzwanie cywilizacyjne, przed którym stoimy, w to, żebyśmy mieli lepsze powietrze w miastach, w to, żebyśmy mieli miasta, które będą pełne tej błękitnej i zielonej infrastruktury, po to, żeby nasze rolnictwo miało pełen dostęp do wody, ale po to również, żeby przemysł zużywał tej wody mniej, bo 70% wody zużywanej w takim kraju jak Polska jest zużywane na potrzeby przemysłu. W związku z tym to po stronie przemysłu trzeba również uruchomić bodźce oszczędnościowe, proefektywnościowe, po to, żeby tą wodę nie marnować. I wreszcie oczywiście odniesienie się do nawyków, do tego, co każdy z nas w codzienności swojej robi, żebyśmy mieli taki refleks, że ten kurek z wodą zakręcamy, żebyśmy mieli też refleks szerszy, tak, dotyczący niemarnowania zasobów, wyciągania ładowarki i tak dalej. To są może proste gesty, ale jeżeli są powielone przez 40 milionów osób w sposób systemowy, to wtedy przynoszą również skutek systemowy. Proste, drobne gesty są bez mała bardzo istotne, zwłaszcza jak pan słusznie mówi, na skalę masową, ale te duże, ważne ruchy są też istotne. Czytam, że Komisja Europejska nie zrezygnuje z dążenia do dekarbonizacji i przestawienia europejskiej gospodarki na bardziej przyjazne środowisku tory. No, takie przesłanie przekazał wczoraj europosłom wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Zastanawiam się, czy dla polskiej energetyki, jak wiemy, opartej głównie o węgiel, oznacza to dramatyczne zmiany. No, Polska jest takim krajem, w którym dotychczas zapotrzebowanie na energię elektryczną rosło bardzo szybko i jesteśmy też jednym z tych krajów, gdzie ono stosunkowo nie tak bardzo spadło jak w innych krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że to zapotrzebowanie naszego systemu na energię jest. Zakładam, że pozostanie również po kryzysie. Nasze tradycyjne, konwencjonalne moce wytwórcze są nam dzisiaj niezbędne. One nam zapewniają prąd w gniazdku, one nam zapewniają ciągłość, łączność też tych dwóch systemów konwencjonalnego i odnawialnego, ale one się przecież też starzeją. Będziemy potrzebować budować nowy system energetyczny, zastępować stare moce. Także utrzymanie ciągłości dostaw energii nie musi być bynajmniej sprzeczne z ideą inwestowania w nowe moce. I to jest dla nas ogromna szansa, bo jeżeli Unia Europejska, jeżeli Komisja Europejska mówi o tym, że będą dodatkowe środki na te działania związane z Zielonym Ładem, no to my musimy znaleźć również sposób, żeby nasze krajowe potrzeby móc w takiej sytuacji realizować. Oczywiście, i to jest drugi komunikat, który również płynie, szereg tych legislacyjnych propozycji Zielonego Ładu jest opóźniona. Nie można realizować wszystkiego naraz. To jest kwestia nie tylko możliwości w tym momencie państw członkowskich, nie tylko możliwości legislatorów, ale też przecież skończoności środków, czy też kwestii tego, że nie wiemy do końca, w jakim kształcie wyłoną się społeczeństwa państw unijnych po tym kryzysie koronawirusie, jeżeli chodzi o stopień zamożności. Jaka będzie zdolność absorpcji na koniec kosztów? Mhm. Na koniec jeszcze, panie ministrze, bo zależy mi na tym, żeby młodzi słuchacze usłyszeli o tej inicjatywie. Wystartowała Młodzieżowa Rada Klimatyczna. Wystartowała wczoraj, wystartował nabór. Czym jest Młodzieżowa Rada Klimatyczna i jak może pomóc w uratowaniu planety? No, wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, więc to jest taki dobry moment do tego, żeby mimo wszystko w tej całej ogromnej, tragicznej i trudnej sytuacji, jakiej jesteśmy, epidemii, móc spoglądać na to troszkę z innej perspektywy, zobaczyć, że dookoła mamy tą naszą planetę, środowisko. No a to ci młodsi spośród nas będą w znacznej mierze funkcjonowali w tym środowisku, które my im pozostawimy, czy które my im w tym momencie kształtujemy, czy budujemy, więc w naturalny sposób głos tego środowiska jest dla nas ważny. To wczorajszy dzień stał pod znakiem nie fizycznego spotkania, ale takiego wideoczatu, szeregu wykładów, spotkań z młodymi ludźmi, właśnie po to, żeby wspólnie, już nie w takiej konwencji spotkania, ale w konwencji wideo, móc te tematy podejmować. I jednym z elementów tego było powołanie takiej rady, więc serdecznie zapraszam. Nabór jest otwarty. Mhm. I wszystkie szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu. Jak się domyślam, Michał Kurtyka był Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Również bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 5 minut do 17. Plastik, talerze, kubki, słodki, torebki jak szaliki, duszą moje morskie ziomki. Bo plastik.